सुनूं। गौतम ने कहा भिक्षुओं सुनो, मन ही सुख दुख का मूल अहो, जो है उसका करता न मान, कुछ नहीं मिला तो परे मन है अशांत तो जो भी करो, मन है अशांत तो जो भी करो, आएगा दुख अनिवार्य अहो। अति शांति शरणम गच्छामि भज ओशो शरणम गच्छामि, अति शांति शरणम गच्छामि भज ओशो शरणम गच्छामि। जग है मन की माया, सारा जग है मन की माया, मन से ही धूप मन से छाया। प्रमुदित मन शरणम गच्छामि भज ओशो शरणम गच्छामि, प्रमुदित मन शरणम गच्छामि भज ओशो शरणम गच्छामि। डटे रहो अपने पथ पर, तुम डटे रहो अपने पथ पर, रास्ते से घिस जाता पत्थर। अति धैर्यम शरणम गच्छामि भज ओशो शरणम गच्छामि, अति धैर्यम शरणम गच्छामि भज ओशो शरणम गच्छामि। कथा गढ़ो या चिल्लाओ, कथा गढ़ो या चिल्लाओ, नूतन अनुरोध किए जाओ। अनुरोधम शरणम गच्छामि भज ओशो शरणम गच्छामि, अनुरोधम शरणम गच्छामि भज ओशो शरणम गच्छामि। इसलिए नहीं जो मिला तुम्हें, इसलिए नहीं जो मिला तुम्हें, उसके न लिए हो गिला तुम्हें। अशिकायत शरणम गच्छामि भज ओशो शरणम गच्छामि, अशिकायत शरणम गच्छामि भज ओशो शरणम गच्छामि। जरूरी दस कंधर कोई न जरूरी दस कंधर, खा जाएगा पथ में ठोकर। निर्दम्भम शरणम गच्छामि भज ओशो शरणम गच्छामि, निर्दम्भम शरणम गच्छामि भज ओशो शरणम गच्छामि।